عظیم روند تلاوت آ سورہ مبارک ہے، ذہن تائی رغبت پیدا کت کے نسبت بھی ای سورہ یعنی کے دوشی شروع تگن تو ادامہ دارا، یعنی حوامیم قرآن کریم مطالب مختصر یا آنچ کے چہ بزرگان و مشائخ و استاداں اس کو نگ بتا ذہن تھا چیزی ہے میں بیان کنو. عموماً مفسرین وقتی کے روند تفسیری قرآن عظیمہ اختیار کنا بجائے شک چہ فاتحہ شریفہ شروع بکنا چہ ہفتے حامیمہ شروع کنا. ہفت سورہ قرآن پاک ہے کہ آنی آغاز با کلمہ مبارکہ حامیم ہے و مجموعی ہفتے سورتانی نام حوامیم یا حوامیم سبعہ ہفتے حامیمہ. حامیم مؤمن کے دوشی وانگبو و پشت سر آئی، حامیم سجدہ یا حامیم فصلت وانگبو تا ان شفی تراوی بعد از حمد شریفہ با تلاوت و قراءت سورہ مبارکہ شورا دو سورتیں اشتباہ میں بھی یک سورت قرآن پاک نامی شعرائیں، شعرا جمع شاعر، خدا چونکہ شاعرانی مذمت یہ تھا مگر شاعر مومن فرمانی و شعرا یتبعہم الغاوون، اللہ تعالی فرمانی کہ شاعرانی ہمراہ داری کنوک گمراہ گمراہ عید مبارک کن. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، تو نگن دیکھ آ ہر کوریا سرگردانہ سرجنا میر رودا م آ کورا میر دریا کپن تو پا دیا یا آ تنگ کو شی پا رہا من تو پشتر رہا، یعنی چی یہ تنگ کو آتنگ کر رہا وگئے یہ رادی و آبادی ہے جائے بچارے زر رسیتش یکیہ تعریف کرنا. ہم آئے کہ شہر پر بندہ اوانو پتہ اہم زر گری تمورگی یا ہر کسے، ہم آکے آئی شہر پر بندی پہ کسی کے تمہی بھی بیتی مشہور ہیں کہ مرہوم فردوسی بیچارگاہی وطی شاہنامہ دیگر یا نوشت آبلی محفوظ ہے اور آئی نیمگا انعام نرسیتی دیگری تحویل دا جائی کے نرسیتش بازی زبان دراجی کن تو آئی مذمت کن. میں ملکا یک ہمیں لانگائی شکوشی شما شاعر شکوشی قدیم آچ میں یاد داشتا پیش باری من بودتگو عبادی یا قابل درک و فهم نبود تا این جریان برای ما رندا ایک تصه اشکو که روز پی یک امیر یا شعر گوشی آئی سخاوت تعریف کن آوشی برو فلان بوزی بسته فلان جگا ای تی بخشش مزون ورا آب بوزا که با همیشی سبب فتنه بی بزن بوز سرا اختلافی ها اما کسی که ای لوگا بسته اور آئی رو تو بزا پچ گری یہ بزوا میں نہیں کہیں پچھے در فلاں امیر اللہ تھا ہم آئی مال ہے آئی کہ بز پچ گری یہ مرد رو یہ لوڑی کی رو پانا کہ ہم امیر آ کے تھا وجہ تو دیگرانی مال میں مدا تھی نا پتا ٹھوک ہی دیں ہمیں خبر آ شکویا یک طور یہ کہ آئی سخت گزی وجہ ترا کہ بوز تئی رہا تو اور میں نے پچھے دھاتو ہوں ہاں پچھے بوز پلانی ابو اس پلانی میں نے بزا تر بخشی ای هم جهالات غصه تا چس کن تپنگی و برون مرد که بازارو که هرچی ها ودا چوک و جنین و پس و مال درستا بجلی تو بدروشی گو تپنگ دور بده وقت تا مروچی آئی نسل اولاد پاکستان فلان شهر تو کی یعنی مگه کراچی شان مادی حتن چوکی مردمی جندی همان شون زندگی ادعای قومیتی کو گما مگو اللہ تعالی مارا میں قوما پاک ہدایت دم چرا دو تمام مسلمان اللہ تعالی ہدایت بدا پمشا اللہ تعالی دا مذمت فرمانی مستثناء کہاں فرمانی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر آیا نے کہ ایمان شعر تھا از شعراء ایمانداری شاعر ببا اصول دینی زانا چیه بگشن تعریفا کجا کسے کجا جاہے بکنا چیه تعریفا بکنا مذمت چیه بکنا آیا نے کہ ایمان شعر تھا وعمل صالحش کتا وقلیل ما هم اللہ تعالی فرمانی ای پیمینا پہمین شاعر منصفین فہمیدین شان کم نبی کریم علیہ السلام و السلام بارگاہ مشہور شاعر ذوق شعری صحابہ کرام آباز ہستا ولی حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آئی اشعار و مروچی آئی کتاب بنام دیوان مشہور عربی اشعار ہے وقتی که کافران نبی علیہ الصلات والسلام چوتی بغض دلا اسلامش حجو کو ملامت کو اسلام طنز و عیب جویش کو نعوذ باللہ و گاہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شانتا ہم گستاخی بو حضرت حسان جواب داد واجہ وتی حقی ناکزہتی ابو سفیان بن حارث دو ابو سفیان مشہور ہیں کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ یا کہ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آیا ابو جہل رند کے بدر ابو جہل بن درک واصل بو قریش لشکرانی فرماندہی بے عہدے گپتو جنگ احد و غزوہ خندق علیہ اسلام و مسلمین فرماندهی ابو سفیان بن حرب انجام گرفت و ای ابو سفیان بن حارث کے ہردیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسیار علاقمند فدائیہ و غالبا هم نسبت رضاعت شیری برادری هستیم به رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبع شاعری هستا آئی هم جنگانی تا علیہ اسلام و پیغمبر همراه بو و شیری پر بست علیہ اسلام و پیغمبر علیہ السلام گنا آئی شیری بسمع حضرت حسان رسید اجازه ای لوٹے یا رسول اللہ منا اجازه بفرمائی میں اشیہ حج کرو تی ناکزاتا ملامت کرو شہری پر بندو ملامت آمیزیں حضرت فرمائی کہ تو چھے کنے مردم مردمی اک ملامت کا آخر ملامتا روا پا آئی پتا رساں پا آئی ماتا رساں پا آئی پیرو کا رساں پا آئی بلو کا رساں منی نسب بشی نسبہ ہر نمگا ہو رہے ہوا تو ہر کسا چاہی پتے پیرے نا مذمت کرے منی گا مذمت مانگو اسی وجہ تو اجازہ بفرمائیں ما تئی خاندانا تئی جندہ ما ہنچوش در کشوں چی مذمتیں جہاں کہ وقت کہ یک مود تاری تار موی یک عجینی یعنی آردی که آئی خمیر کنک بوتا بکپی آئی سرا بگرے چو بکشی چو تو دریئے ہما صاف صافی مودیں سیاہ سیاہیں برعکس اسی اگر چھے خوشکی آرتا مودا کشے کم کی ماوشن سپورک بھی چو اس پیتی لگی ممکن ہے ولی چھے ترین آرتا نا ہما سیاہی مود دریئے مر ہن چو تر جدا کنو جا واجہ فرمائیں کہ خیر ہیں بلے یک کاری بکن ممکن ہے تو میں خاندانی رشتیانا باریکینا نزان ہر قومی تو کہا ضعیفیں، ہر نسب تو کا ضعیفیں رشتہ ہا نسبی، تو اگر ایشان لوٹے بزانے تفکیک بکنے من نسبات چا ابو سفیان ہے آ جہاں کے جدائیں، اور نصاب قریش علم الانصاب قریش عالم ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، برو آئی چمائی جس کا اور آئی جواب دا شعری ہم ہستا وقت گزی و وقت کی شعر ابو سفیان رستا آتش گئے و زانتی کہ یہ مرد ہوا مدینہ ہی مرد ہوئی انصاری ہے، اگر چیز زائد ہو دے نہ ان تو چوب اصلا تہل ہوگا گوشے یہتا پہکا زان کے کجا منی کجا بلک چھ پیغمبر بلک جدا ہیں، کجا پیروک چھ پیغمبر علیہ السلام پیروکا جدا ہیں، وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ حَاشِمٍ حضرت حضرت حسان گوشی ابو سفیان ہو رہے تو ہما جہاں رستے کی گستاخیان کہنے پیغمبر علیہ السلام بارا تو نزانے کہ پیغمبر درمیان اور نسبی لہذا تیگا زمین آسمان فرق ہیں، تو پہمیشی مغرور ہے کہ تو ہم حارس بن عبد المطلب چھوکے تو اتی بلکان نزانے تو اتی پیروکان نزانے تی پیروک غلام ہے نوکری مجد و بزرگی حاشم خاندان تو کے ہیں تی پیروک جدائیں و ان تی پیت والد کل عبد تی پیت غلام وما ولدت ابنا زہرۃ منہم آ زہرئیں بلکا کہ چک اولاد یار تھا آیا پیغمبر علیہ السلام رشتہ و نسب تو کہاں وہ تھئی بلو کا مردی یہ شعری ہوا تھا چارو تین راستے ہیں برا مشتی قسم بخدا یہ شعران بغیر ابو بکر صدیق ہے سوال کرنے کا مشورہ پھر بندگ نے بتلا دیکھ کسی یہ باری کے رشتہ یہاں نسبی نظام مشتی وقتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت زمانہ روچی حضرت حسان بن ثابت مسجد نبوی شریف تھا ایک شعری وانت حضرت عمر زہر کے تا آساتا حضرت عمر نظر ہمشی ایک مسجد تو کا نوات شعر وانگ اگر نصیحتی شعری ہر پہمین ہے وانگ میں بھی ہاں حضرت حسان و خدا خیر بنا پہمین میں اللہ نے گھٹ چیٹ کرنے گا جوازی ثابت کو آگے نا مروشی بلکہ ہم چین حضرت عمر مرید دراتے کا سیر لیٹکتے گا ہم کی واعظانہ پاکستان ہے گمائی ملکان ہے کہ مسجدہ شہر وانے مسربی وانے غزل وانے حضرت عمر ظاہر کے گشتی تو مسجد النبی علیہ السلام نشتہ شہر جنے بیت وانے غزل وانے گشتی حضرت عمر رسول پاک علیہ السلام ادھا تشریف فرما بوتا مسجد شریفہ محمد شہر وانتا ہاں اچھا منگ اور چیز نبو تو کم بزانے شاہد بیار شاہد بیار تو تب رہے بے اگر نشاء اللہ کی لٹ آمادہ ہیں تھی تعدیبہ صحابی آمادہ ہوگا اسے کئی مردان شاہد درہتن شاہد ما حاضر مجھا گواہی دیں نبی علیہ السلام اجازہ داتا ہے شیر وانتا مسجد شیر تب رہے ہوگا حضرت حسن واجہ اکبری فرمائی کہ تو جواب بدے حج حکنن دیانا اسلام منی ایدک اللہ بروح القدس اللہ تعالیٰ ترا بوسیلے قدرتا معنوی حضرت روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام اللہ پاک ترا تائید فرمانی کمک دا ولی ہمی ابو سفیان بن حارس مسلمان ہو سبحان اللہ نبی علیہ السلام اعلان کو تک ہر کس دی ای مردہ کشی تھی منی اینا کزاتا ای منی شیری براتا شی کرداران ضد اسلامی شی مہدور الدم شی خون ریچک مباہن کشی تھی خونی کرانی قیمت نداری اللہ کی ہدایت دا چی فتح مکہ ہمیں یک دو روچ پیش اللہ پاک دلا دا ہوتی چوک کو عیالی زورتن تو رہا دک بو چی مکہ یا درہت بسوی مدینہ منورہ ہجرت کنو مسلمان ہو مسیر راہ چانگو رسول خدا علیہ السلام تشریف برگے مکہ فتح کنگا یہ جائی حضرت قیام فرمائے ہمیں ابو سفیان ابن حارس واجہ ناکوزات شید تارے کہ میں مدینه رو واجه همشه مکه نیه مگر واگه محمد آیا بری ویتی مسئله صاف کنو مسلمان بون توبه بکنو چارتی معلومه که منا مردم چه دوتی خیمه یا او دا من آکشترون واجه خیمه یا انگورا من بگنده ای ابو سفیان بن حارسین رو واگه پیسر من تکه تکه کنو واجه فتوه و عشقوته مسلمان ویتی لباسی تبدیل کتا ویتی دیمی چیر دا که شناسایی مبی پیسر چه مسلمان بوگا مکشن تی با لباس مبدل با چهره با روبند و چهره بندگا ایدیم آدمی کتی وطه رسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا ادا کیا سلامی عرض کو واجه روبروه واجه جایا ابو سفیان خردی عمله بیگ بوتا جی ناکزات ہیں واجه چهره مبارک تاب دوتی دیگنی مگی نچاری تی علیکی نگی چقدر شی عزیت کو تگا واجه سبحان اللہ ہما دیم کو واجہ چہرے مبارک گردین ہما طرح مان ترے پدا سلامی دا واجہ دے گے سومی طرف چہرے مبارک ترے تا چار طرف ہن حمید حضرت عباس ہم یہاں رسے یا رسول اللہ تی ناکزات ہیں توبی کتا مسلمان بھی شی اسلام قبول کا واجہ اسلام قبول کو بندہ مسلمانان چند نفر جنبو واجہ فرمائیں کہ شما نفہمیں یہ چار نہیں مگا شمین دیما مان تر رہے موتی دیم تر رہے دیگی نہیں مگی مگو بلکہ شما یکی غیرت کنی شی گردنا بجنی پیش از شی کہ مسلمان بھی کلمہ بوان خدا اسی ذکر دے گی کہ کئی پس گری ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو و ان یمسسک بخیر فلا راد لفضله یصیب برحمته من یشاء وهو القوی العزیز اللہ ترا ضرر بدان کسی دور کتنی نکا اللہ و تی خیر و رحمتی کسی سرا بیاری آیا کسی برگردش تینا نکن تو تر رہتا نکن اللہ مسلمان کا نگی گا توری مسلمان بو ہنچی مسلمانی بو چوک جنین رحلاتان دیم پا مدینہ وقت پت تر رہ نبی کریم علیہ السلام در سفر فتح مکہ معظمہ کے رمضان شریف ہے سال 8 ہجری 20 میں روچا مکہ فتح کے نگوتا شو کفر و شرک بوتا کعبہ پاک سازی کے نگوتا مسجد الحرام بلال زہرہ رو کعبہ بام سرا پشت بام اذان دم دستور پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر حضرت عطاب بن عسید گوتی براتا نشتگا مسجد الحرام گوشی دو یہ برات ابرات گوشا سرا نزدیک حبر کا گوشی چا او کعبہ مکہ بچاہی رسے سردار کجا بوتا کفر سردار انسر افسوس ہوانا چوکیں پوتا پیدا مارے کجا بوتا اسی مرسی یہ ہما حبشی بلال ہیں انچو عزیت کو امیہ لعنت اللہ علیہ مروشی آئی ازان کعبہ پشتا اشتا تا بھانگ دا زہر بھانگ دا اسی گندے میں نے گتے پیت اللہ دوستا اور دی کفر تفکر ہے نا اسی میں نے گتے پیت اسید اسید تصغیر اسد ہیں اسد مانا شیر ہیں شیر ہیں نبوتا شیر کی بوتا منی کی تیپت اسید خدایا دوستا کہ یہ روچے ندی خدایا پیسرا کوشت چھ دنیا بو خاک بر سر بوتا رہا وہ بیچارا کہ یہ روچے ندی کہ یہ روچے بھی دیتی ہیں آئی سک ناراحت بوتا گا کہ یہ حبشی غلام کعبے بام سرا رب تب بانگ دا اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دا بان نماز زہر تمام بوتا حضرت پمودا گزری فرمائیں مسجد الحرام تو کا تشریف بو عطاب ای برات نشتگتا واجہ فرمائیں عطاب تو گوت برات اچھی ہوگا شما خلوتی کو تو سر ای گوشا کو تو خاصین گپ پی جت گون تو چی ہوا لرزے حضرت واجہ ہچ چی بوتا میں ہچ نگوشتا واجہ فرمائیں تو چو نگوشن تو برات گوشن اللہ اکبر خدا مسلمان کا نہیں کیا فورا گشتی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہادت دے ہوں کہ بغیر اللہ دے معبود نہیں میں راہ باطل بتا شرک و قدرستی ہے و جناب محمد مصطفی علیہ السلام تو اللہ قاصد و برحقی نبی ہے یہ حبر موت برات گوشا کو تو صحیح بوده گور معلومی تی ارتباط هنچو کتا گوشتا مانا زانتا گو اللہ برقرار ہیں اللہ پاکا عشق و زانتی تر اطلاع دا ایمان یا حضرتا فرمائیں برو تو تا زندگی مکہ امیر حاکم تو مقرر ہے اللہ چین دل مقدس چین قلب پاک بیستما رمضان مکہ فتح بھی شوال چهارم پنجما حضرت طائف حرکت فرمانی چونکہ اہل طائف واجہ اطلاع رسی آیا 20,000 لشکر جمع کتا پیدا گا میں سر مکہ حملے کنے چونکہ تو رسا آن ہم اللہ شکست دا خیر طولانی بحثی ولی مسیر راہ تھا یہ وہی بازی کافر امراہ اسلام ہے عظمت ہم چھے کہ کافر ہم امراہ ہیں یا کافری 4,000 زرہ سلاح پیغمبر کو مکہ دن تو انگا مسلمان نہیں چمی اہل کفر کے امراہاں یک چوک کی ہاں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ راہ امراہاں ہر جا بلال بانگ دا یہ ذوق زدائی بھی پہ پنتامہ باریں یا پویتی یادگیریا شوقی پا دیئے حضرت بلال پنتامان بکول ماشما کہاں ادائی دریاری بانگ دا واجہ عشقوں صدائی باز زیبایا ہمیں مسیر امراہیں گو یا روچی واجہ توار کو بابا بیا ابو محذورہ بیا یاد نجی کو واجہ فرماش کہ تو ہما پنتامان بکن بلال ہے ای چطب بانگ دا وہ دا شروع کن تو آواز شیک زیبا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نبی یہ مجلس تقدس پیغمبر مصاحبت صحبت تا نندگ قداست و پاکی بچا سبحان اللہ یہ وقت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بنیت نقل کا نقالی حضرت بلال اشکی سرازیر با و وقت مشرب اسلامی میں مسلمان بھی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی تو مکہ مؤذن ہے فرمانا کہ ہنگی مؤذنان تو کا ہما خاندان ابو محذورہ نماسگ و نفت کو آئی اولاد نماسگا ہمی مؤذنان تو کا ہستا انگا مکہ مؤذن ازان دے طولانی بود من مقصد دیکھ چیزی بیانا من گو حوامی بیان کنو من گو بیانش کنو ولی دیر بودا او دا چی پاش کبتا سورہ نمل جریان پاش کبتا بلقیس خانمه قصہ جریان پاش کبتا او مور حبر پکت نمل بیان بو یا هستا ہوں تجا حافظ مجال ندے ہم ماشاءاللہ زوزو توانا صحابی یہ فرمائیں کہ من قرآن سالی ختم کنو حالانکہ صحابہ تا منچیا شما بوشی اشکو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا کہ رکت نمازی تا شپا قرآن ختم کو ایسی کہ صحیح وان انچی اللہ بندہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ چطور انسانی بدشی سبحان اللہ من گوشو انو قطب العالم ولی یہ لقب ہم برائی کوچک یہ لقب برائی کوچک یہ لقب برائی حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ برائے حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یہ بعض کوچکیں القاب اشخاص سبحان اللہ چطور انسان بتلیں یہ علماء ربانی دیبان چطور انسان بتلیں بہشتی زیورت انا سمچاری سبحان اللہ جنینانا آنی آداب معمولی آداب اسلامی کتاب تا نوشتا گن چی قدر خیر خواہی دو چھے یادگرک نوشتا کاربار و حرفہ صابون ارکنک بیکار میں بھی کسب و کمائیہ صابون چو عرب کنے لباسا چوب دو چھے لباسا چوب شو دی عددانا یک دو چوب نیسی چو یادگیری کنے انسان یہ اندازہ خیر خواہی برا انسانا انسان چطوری انسان تک حضرت شیخ رحمت اللہ منگو فرمانتا نوشتے کہ یہ چیزانا یہ واجہ کتابان و بانی ملا مولانا علامہ بس سنتی کتاب خانہ خرید مکم آیا برایا انگور انگور دکھا گیا اختلافی بحثی برای تبلیغا برای وازا برای موعظیا برای نصیحتا ہمیں واجہ تبلیغی تعلیفات کافی اندر کافی و کفایتا جائے نیسی غالبا من خلاف فضائل قرآن شریفہ یو همیه بزال رمضان دیگه اندگی و مرو چن زوت خبر فراموش با پیر مردی دعا بکنی الله تعالی حافظه شرکان بازی واجهان دیما ما قدیمی حالات شاگردی گناه بیان کنو هنو همه قدیمی استانداری حتی که دو ماه پیش سید محمود حسینی نشوی آپ هرماندار رحمانیا لوگای حتا من بشک تو آبری زهدان چو خبر کو چو گشت فلان پرواز ما تو هم صندلی تھی من ای خبران کو تو ای خبر کو ماشاءاللہ تی حافظه خوبی من اشکتا تو عمل قلب کتا بیهوش بوتگی من گو بیهوشی همینی کار سک خراب کتا ولی اللہ شکر ہے اللہ شکر نعمت ہے ای واجہ فرمانی کہ با پروتنی ویتی اجزا فروتنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اظہار کا گوشی من کہ چبا چی بگسو من کار ہی نہ ہوں من چیز یہ قابل و لائق نہ ہوں کہ من چوتی آمالا چیزیں بیان کنو ولی الحمدللہ لوگ مردمانا لوگ جنینانا من گندو خوشحال بوں کہ غایان قرآن حافظہ با این کیوں تی لوگ کاران کنا گدان شودہ ورگ عد کنا دیکھ امور انجام دیا ہر یکی سائی کن کہ چاہ دگرہ سبقت ببا قرآن گشتر بانی یکی حبدہ جزوانی یکی حجدہ وانی یکی ختم کا روزانہ شیطا ہم ہچ اشکالی نہیں وقتی قرآن صحیح بانی مردوں روچی ختم بکا ہنو حسن ہنچین اللہ نے کہ بندہ روچی ختم قرآن آ کرامتی ختم آؤں تھی جہاں حضرت شما بگشی زبور کجا پیغمبر سر نازل ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام شاگردان دبی رستان ہمیں جواب آندا قرآن فلانی سرا زبور فلانی سرا فلانی سرا اولی پیغمبر نام یا سوال ہمیں تمہیں یاد ہے اولی پیغمبر کہ حضرت آدم ہے نا وہ آخری پیغمبر نام اپنی سے اولی پیغمبر میں دونوں حضرت علی ہے آخری پیغمبر فلانی ہے یہ میں شاگردان حال بوتا دبی رستان ہو جا ہمیں لاتی شما نشتے گئے وہ تزانی کہی شہر شما انشاءاللہ شہر ہی بوتی وانتا گو درود شریف وانے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و اصحابی اجمعین شی حضرت داؤد علیہ السلام حدیثاں میں آتا کہ برا حضرت داؤد کتاب آسمان یہ وانک اللہ حق آسان ہوتا گیا چھے آوازی داتا گیا اللہ تعالی سبحان اللہ لحن داؤدی مشہور ہے وَسَخَّرْنَا مَعَهُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا مَعَهُ وَالطَّيْرَ وقت کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور تلاوت کو قرآت کو شم پرندیان و اشتاتن چتر بس گوش صدایا صدایا وہاں مسخرت ہم برائی شن کی واجہ وہ تھی اسفہ برای زین آمادہ کو برای جہادہ مشغولہ تا تمام بو زبور ختم کو تلاوت کو ای امت رسول پاک علیہ السلام غلامان تو کہ اللہ تعالی ہم چین بندہ در گیتا میں اشتگش کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ در دوران جہاد ہندوستان ہے یک روچی تعدادی علماء یہ حبر اشکتا گا کی واجہ اسرابات مغرب قرآن ختم کا ربط مجھتی مروچ برہیم با پرمانی نی بوانی مواد بگن دیں و بشکن یہ دیکھ ربطان چارتی واجہ یہ جہاد زمانہ یا کہ جہادی کو وہ سکھاں وہ کافراں بیعت کو تگا بدست حضرت مولانا سید احمد رائے بریلی رحمت اللہ علیہ و آئیے امام المسلمین قرار داتا گا مجاہدیا مولانا سید احمد رائے بریلی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی پیرو کے جہاد اس کو یہ واجہ شمشیر حمائل چو برگیزیں را جہادہ قرآن مجید ہم یک جلدی پوشی تو کہ بندی تو کہ ادما کو پکا اوتان ہے و روغنی گونے ہوتی جہاد اسپ نالانا برابر کن تو روغن شمالی ٹانگانا اسپ یہ واجہ سلام علیکم تو ہم حبر شمت راہ کو وشتی ہو اللہ پاک احسان سرچ جب بھی کہ ماہ ہم وقت بگندیم بشکنیم شاهد ببین استفاده کنیم شروع کنیم شو مغربا پیست قرآن ختم ولی همی غیر کرامتی تلاوتا معمولی مردمانی هم حداقل روشی یک ختمی انگت کنه الله تعالی بنده بعضی واقعات من کتابان اشتغان روچی حبت خاتم سبحان خب برای بعضی من ای حتی کسی که اشتاب اشتاب هوانی آئی برا آرام آرام بانی تو اشتاب مکن ختم کنگا صحیح وانا حالت ببی انو مرو چی شهر بو که دیر بود تکا همی کاغذ که من دیم آیا من لحتی یاد آشن اشتغا ای دو برگشان یکی آئی مولی اتا اللہ کے چند ایک ہے نا مچانی واجہ شی پیری پیش پیری آتا مدد گوشی واجہ ای چاہ بارا تراویح نوانگان ترابی وانگان ترابی یعنی مشین بلوش بلوش ترابی نام کنن ترابی نا مارا ہم ترابی جلیل ترابی مانا خاکوالا نا تراویح مانا راحت اس طرح سے ہو جائے ادھا میں نسیتا ہوں آتے رہتا ہوں تراویح نی ترابی ہم چاہ بری گوشی مولوی حافظ ہنچ سوانا کہ شن نوار من نبو تا پور کنو تر بیارم پیش داروں وقت ہم اگ دیمی بدے تو نزان کہ من چی وانا گو پاری پیراری یک مبالی یار تیش من خلا ہوا شش کہ دیکھ جاہی نامش کے من نام نگر ہوں پلان جاہ ایک اشی حافظی ہیں ہنچو ہردی سورت تو من نوانی سبحان اللہ چی گوشی شی بلا نسبت پاچنیا لولا رگے خوشتری ڈولا بول بلا رہا کہنا کہ مستی نا نعوذ باللہ من ظالم من لوٹی ہے برام بکنو ہاں یہ وادی من دپا دری ہر پر خدا تعالی لوٹی آب آجا ہوا شہری بستا یک برگا آچاری شہرہ پورے اوڑے دوست کشی مردمانی نیچگی یکی دوزی کا پر یاد کے شکایت کا تو خدا نماز دوزی کے نگے شہری دو کاغذ برگا آچاری پورے شہر کتا ہے وتا ہمشی کافیہ دار شہر نہ من چھ شاعر نہ بلکہ مطلب من ویستا گسی کہیں تو شہر وان تر کما یا کہ دوی تو خط جا علام جم ہم شان وانو دا بل خیر ہمشی کہ وانا ما با مرو چیز نہ کسی در ازور دم بھی ولی گشگ لوتا ہی حافظ بابا اور حافظ و فکر نہ کا او شی کہ ہم خبر ہے نا کہ مقتدی گشتر ما پترو زمان گشتر رسی بل مقتدی و بتا چ بزگ ما کہ مثلا نماز تا انقدر بقول ای دوزی وا چیم گورا ارقاب بانی کہ وانت نکا تعنی بانی قرآن پاکا تمشا بازی صحابہ یہاں تک حدیث یہاں تک مردوں گورا یک ماہی بازی روات یہاں تک چل روچا کسی اگر قرآن ختم نوانت ایا تلاوت نکو گورا ای قرآن حق ادا نکو و بازی اللہ اتوان داتا کشتر ہاں درود شریف وانی منبر پہ چی ہے برکنہ گتو اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحاب اجمعین کا قرآن مجید ہے تلاوت ہمیشہ بیان کرنے گئے ولی ہنو میں پچی بیان کوئی برا ہاں سورہ شعراء ہاں آسان من تمام ہی کرنے برا آ سورت نام منگو ہے شعراء شعراء حمزیہ سورہ شعراء جمع شاعر ہیں یہ مناسبت کا بیان بو یہ سورہ نام سورہ شورا ہے چونکہ انشپی شروع ہو ہاں حامیم عین سین قاف یہ سورہ شورا ہے مطلع ہے ہاں بو شورا چشور ہیں و امرهم شورا بینہم مؤمنانی مسلمانانی مخصوصا رسول پاک علیہ السلام ای اصحاب امور با شور مشورہ حل بان مجلس شورا استدلالی قانونی مگر ہم قانونی کہ اللہ تعین کہ وسیلے پیغمبر علیہ السلام مسلمین وتی امور منسوس نہ نص قرآن و حدیث نے با شور مطرحش کن حدیث آتا نبی علیہ السلام اگر شپا یک مشورہی کنگی بوتی کہ صحابہ جم کنگ مشکلہ لوگاں آرو چی ہاں نبی علیہ السلام اوتی ازواج متحرات نندین جم کو لٹائیں یہ مسئلہ پیش آتا شمیر رائے چی شمیر نظر چی ہاں تبلیغ جماعت چند اصل یک اصلی چما اصولہ آنی مشورہی ہاں چار سال پیش میں یک جونائن تبلیغی وقت تو اور سنائے دوستانی خیال اچھی کہ مولانا طارق جمیل دعوت کریں جلسہ ختم بخاریہ گوشی تو آنو گوشی که یم ماهی پس کبتا با جلسه آنی مشوره سه ماتول کسی تا او دا مشوره بی او دا مشوره بی که واجه بیه مایه تا شور مکنه و دیه که چما اصول مهمه و یه اسلامی اصلی شی که اموری که قرآن بیان نکتاب سراحات حدیث سرینا مسلمان باوتی شور مشوره ما خواب من استشاره حدیث ہر کسی کے مشورہ کو ایک ناکام نبی نامراد نبی شورتا برکت ہے خیر منگوش کی حبت حامیم کہ چہ حامیم مؤمنہ شروع بھی من حال بو بیان کرنے گئے اور من حامیم مؤمنہ یاد دی پدا من حضرت صدیق اکبر و مرد مؤمن ایک قصہ یاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانہ شاد من بیان کرنے چیزی کہ ایمان تازہ بھی آیا آم مرد مومن کہ قرآن آئی تعریف کا سورہ مومن آئی نام ہے حضرت علی فرمانی آئی مقام بالا ترین یا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ مرد موشن وجہ تو بہتر زانے حضرت علی ودی چادر سرا کا گرے وگا لگی کہ من چہرے گرے وگا تو کا چہرے تغییرات مردم مگندہ لگی ہلک ہلک گریت گوشتی که والله قسم به خدا ابو بکر صدیق یک ساعتی در دفاع اسلام در دفاع از رسول پاک علیه السلام چه مؤمن آل فرعون آیه تمام زندگی انگدی ما تر بالا تری حبر همشیه تمام بو تفسیری نبی نو علماء منگوش که مفسرین تفسیر قرآن چه حوامیم شروع کنن حوامیم اشاق قرآن اصول بیانه مسئله نی نماز روچه مسئله دنی اولی امری که برای امت مسلمین نازل بوتا اصول دینه اصول دین چند تا اگر نزانه صحیح توحید نبوت معاد یہ صورتان تا اگر کسی معنی فهمه تمامشان تا همی سه این چیزانی بیان هر صورتی تا و بزرگان فرمانا قرآن مفسرین فرمان قرآن هفت منزله هفت منزله لا اشی کجا شروع بھی چه الف لام میم فاتحه تا کجا دومی چه کجا کجا اب حسامل هفت هفت حصه قرآن مجید هفت منزله هر یک منزلی مفهوم به طور اجمال یکی چی خامی منتا هفت انتا موجوده هفت منزل در هفت خامی ما مندرجه کوزه دریا در کوزه جمع و ای حامیم هفته شان مفاد و خلاصه سوره فاتحه الحمد شریف هفت آیه تو کن سوره فاتحه هفت آیه سوره فاتحه خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم تو کن الله اکبر تو آسان کو تکن اللہ پاکا شان بیان شنی بیان هم هستی الله اکبر مفسرین استاد سبحان الله چه سادگی مردمی سادگی لباس من چارو نشتا پٹ پاتی سرا لوجر ورگیم پاتگی لوجر گوشی برین تو یاد راہ دگوتی راہ روانی ہمی بسم اللہ ہمی حیثیتانا تفسیر کنگی میں اشکین ٹاٹبا تو خوبا و جبیان بچارو پاگو بڑو شنی بترین اس تی پاگو پڑکو ہچی پوچی ہشکی ملگو ہچی انگا گیا کی بوشی مولوی صاحبی مکان احترام سرا مولا مولا کذابت کو دستیاری جائے ہشتری بستگا ہشتر سیست نا بیچارا گین جدگالے گوا مولا مولا تی ہشتر سیست چیستی کتا اس پر خوشتر پکانا ہے چیستی کتا ڈنڈا کبتا ہے مگویدی برند اور خبیص من مولوی ہوں من نام مولا کنے بابا تو یہ بری دوش درہ گیر مدبخت میں بیچارا پہی بھر یا من مکہ ربتا ہوں تو من حاجی نے کہنا یہ یا اللہ یہ چو گرفتاری ہو چو سادہ یہ مرد ہوتا ہے وشتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ کل بای بسم اللہ تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا خلاصے خلاصت الخلاصے خلاصے قرآن پاک حرف با یہ توضیح داتا ہوں من کم یاد گئے فقط فرمانتی بچا با یہ حبر نحویان کنا با حرف جر ہے ہاں عامل اندر نہ صد باشد چنین فرمودہ است شیخ عبدالقاہر جرجانی پیر خدا مسائلہ شہرت کہ کتنا مردم شرطی یاد کا مہور دیا ما یاد کو نشانہ ہاں صد عامل انک زبر دیاں کلمات زیر دیاں پیش دیاں جزم کنا شان و چند نو آن پدا نو اول 17 حرف جر بود میدان یقین کندرین یک بیت آمد جمله بیچون و چرا با و تا و کاف لام و واو منز مزخلا رب حاشا من عدا فی ان الهت الهت تا اله یہ عبدین حرف جر نحو طالبان شام مزان لٹوا یاد بکن نحمی روانی نحمی روانی کیون تاین بری طالبان مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ من کم و یاد ہیں من ربطوں یکی گو واجہ شی میں واجہ مہمان میں رستا اتاو کیا نشتے گا گرما گا یہ آستی انچی پراہین نتا ادھا کوپا کی سری لانچتا گا تھا تلون جتا یہ جی گی چی انچی نا بلوچی دو چی ہے ادھا کو جی گی پچائی دا نیچی ہے گلی اڈو کی پیرے تھی دکا تو ہی جا یکی من سلام دا واجہ دا سکتا انچی پاکی سر رہتی ہے انو میں ملا ہمیں معمولی پاکی سر کھنگا شکری میں حافظہ ان سے بھی پاگی زنیا کی سرا داتا دس مال کی بستگی حالانکہ عالم کو شاید یہ پاگی نہیں یہ بے نہیں پاگا حساب یہ پاگ چند متر بھی عامی پاگ عالم پاگ مفتی پاگ قاضی پاگ امام اعظم رحمۃ اللہ فرمانتا ہے یا معاشر الفقہا عزموا امائمکم اے علماء فقہا شما ہوتی پاگا مزن کریں ہوتی آستگاں پراہ کریں سبحان اللہ انو یہ حدیث یہ واجہاں کدی یہ نوشتا ہے داتا یہ میں حافظ عبدالحمید ہم روچا بابا ایدی بچائے دا دو شب منیوں چارا ایدن ہے تو پر مت ایدی مجھاں من پیغام کتا موشتا بگوشی آج قادر بخشا تو بعد رمضان یک ماہ معلق ہے تو امام نہیں مسجد من تو رسول ایدہ بچائنے تو بری بودو ٹپی نہیں جان شما پاگے مخالف یہ اندازہ مخالف ہے خدای خیر دن زی حتا پاش پادا اور تو چمپنا پاد کنا مسیت درات مجھے من باب نہ کب تو یہ بر من حاج قادر بخش گشت کہ بچہ کان گوشتا بچہ کی مان دس ہے نا حاج عبدالحمید یہ بچہ کان یہ پیر مرد ہوں وہ امام بچہ کان تابع فرمان بھی سی گوشتا خیر درود شریف وانی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ کتا کنی ولی مولان فرمائے نا پاگا بندہ وہ نوشتا حدیثی حدیث کشی صحیح ہے من چارتا ہم حوالہ یا کتابہ وہ نوشتا صحیح علماء و مذہنی شخصیت یہ نوشتا کہ یک جمعی با پاگا ہفتاد جمعی برابر ہیں بے پاگے یک نماز با جماعتی ملا بانینی تب بے پاگے گا 25 نماز برابر ہیں سر دے گی لوٹی تنا بلیت گرے گی لوٹی پرچے توری ملا اچھا اگر مولا پاک سر نہ کہنا اس وقت میرے جلسہ کبھی تھا امامہ گزاری جہا دس سر من دیا میں کرا کھلی لوٹا جانا میں ایک سال کراچی رابطوں دے رہے ہیں خبر راستے شہر ہے نا میں حج شمبے رابطے سال ہے جنگان سال تہران میں رابطے مگر رہے ہیں ٹکٹیں گفتے ہیں ہمیں معمولی زر مگر رہے ہیں بمبئی چ بمبئی نہ جانو کلکتہ اور دہلی اور رمین کجا پتہ مانتا رہے تا کراچی یہاں گرما مار گئے رمضان شریفا نبو اور ہمارا ربط بندر روڈ میں وہ کراکلی زور دو نمونے کراکلی میں پوت دو چائن پوت سفارش دارا بر رہے بر رہی کلاہ بر رہی یکی ہمارا جناح کے پی یکی ہمارا گا سی سرک کے آبادی میں ہمیں چوکاں خردل کتا حافظ ولی اللہ حافظ احمد سعید کے نماز دا یا کیا کی پمشامہ ہمانی سر اندازہ کو فرمایا حدش کو بازین زار رکی متی آرو چی ہن و ساکت تو پانے و ما یار تا آیا ہاں سرا نکتا ہوں تک آنا چوک کتا دو ردا تا حراب تا ما ہر چی دل دار کو بن سر ہے کم سر من لاج چکا چک مردمی کچھ شانزہ سالگی پانزہ سالگی پاگی سر کتا عادت کتا ہن واد وادی من چیو اشتاپ بھی مغربہ دبو جن وقت داریوں پاک یہ راہ سرا اساد اس کنگا کل آو کی سرے من لوگ تو کا چون چون وادی رو ہاں سکو مردم بزانا کہ ما عیب نکنو یا مثلا شی حرام نہیں ناجائز نہیں کل آ رو پل مرو چی مغربہ مثلا دو تہمی کار کنو شرم من مانے بی سبحان اللہ رمضان مغرب نماز دو تر آگے ورہ 25 درجہ سوابا ویل کنے پہ یک کیا اگر ای راہ ملکان تر بگندہ نگوشن ایراد نگرن شیشی پچھے مرو چی چو کٹا کٹے مسیح تر آگے یہ پیر مرد بچے بے پا گر رہو گے دل دا شرمی ہمیں بھائی جو آئی مسواک یہ رہے ہم ماما کمہ بزو گی رہو ہم دکھا یہ رہے ہم شیر پوشتا ایک بارے ماں معمولان عادت ہن چکتا ہوا تھا وہ کارانی امور خاطرہ کہ سبحانہ آرانت کے ہم گوارتا ہوں زمانہ اور ہمان ربتا ہوں وزوی پدا یہاں گوں وابتا ہوں تا اشراق آباد تا مدرسے وقت تھا رندا مردم وقت کو آگاہ بمارا نہیں لیں اگر مردم آبا تو کار بھی اور میں لوگا ایک بھی دکتر میں رابطہ مگا آساب کورس من دے بیچارا کچھ تو آساب لوٹے تی آساب چی میں نہیں کہا شرط رہا تی حتما تی واب نامنظم ہے تو پر واب ترا مگا آگا پگو رویل میں مردمان تا محمد آرامی کی وقت آگاہ نہا وابا ہر با آگاہ بوتا کاری کبتش نصف شبا بامگاہ انچو قلو سنگی زوری دکتر یہ ٹاک ٹاک انتی آسنی درجہ اگر ہر کجا موابا پچھ درہن سو اگر اسی چوہ گرتو آر لنے میں وہ ماں خیر پمشہ ہوتی واب آرول تنظیم کتا کہ یہ تی محلوق واب ہیں رندہ مردون دستا کپی میں نجات و مشکل ہیں پس بارگی ہاں وہاں دوے چوکانو گوشا میں سات دو سیل وگر اسی سے حتما شاں وارتا سیر کتا ہوتا ہے ہاں تر انتیزیز دارا گزارا وات شدی گوتی ہیں انچکی تر مہدر نکو من لوٹے کے چار اندامی گروں رہوں واپسوں مسواک ہوں دستا کو مسواک جنک نہ لوٹی ہن تو نماز جنک نہیں بار ان درکت ہمیں تحیئے کنے نہ کنے اور ہم آوادی کے پا دیا ہے مدرسے رہو گا درس دے گا نو مسواک بجا ہم آدھا زمازا پدا نفس ملہمیا خجالت دا مانا نفسی امارے نفسی ملہمے نفسی مطمئن نہیں ہمیں تو شکر ہے کہ حدی ملہمہ بھی نفس ملہمہ یا گویا کہ تو خجالت نہ کہشے زن باری تی سر اس میں سواق تی تسکر رہی ہے آپ ہمیں تو وضو گرے ادھان تنام بجنے یا کی بدلہ 25 سواب رسی زن بہا دے گلو تی سبحان اللہ خدا توفیق دا میں سواق ہوں جا وابت اللہ اکبر کے چیر ہی رن دانا سبحان اللہ احبر نکنو بہتر ہے اللہ تعالیٰ تی نبی زیارت توری نصیب فرمائیں کہ حجبہ بھی ایپ امہ توفیق نے اتتا زیارت ہم یہ سالت کے مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ میں چھ حج کے ربطوں پر حج جا واجہ خدمت ربطوں حمودہ بیانوں کو ایک قصہ تنہا اتاقی تو کا واجہ تعبیری ہم کو منگو ہم یہ سنت ہے جی ہم یہ سنت ہے ادا کرنے کے مسوا کے سنت ہے عرض شیش ہم یہ سنت پیغمبر علیہ السلام رضایت ہے یہ ہما سالہ 85 کے ماں چونگی حتم واجہ وفات اللہ تعالی رحمت کا انتوام رفتگانا ہاں بہرحال شان سنت ہیں مستحبات ہیں دین چمدہ شروع بھی رہندہ نو پہ فرائض کے رسی گو رہا ہم چیئے پہ کار دا رہ سکیں مولانا کار دے پہ استخانہ یہ شاہ زمانہ تاغوت زمانہ جنینان شروع کو سربازی برا گانا روزنامہ محمد دے جیتی ہم جنینان وردی گھریں سر وقت کان دولاو یہ بول لے بستگن برابہ ادا شان نام رسانی کے نگا اولی کار شمسین سرباز ہیں مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ اتاغ زہدان نشتگتیں تنہا من اکشی ہمیشہ محترمان ہمیں ملک دستور کلام مطابق تو واجہ ہنو چتو کنی بلوچانی جنے کن دستا گرہ برانتش سربازی ہے میں بچک نشتگا ہوا ہنو نو کارد بو استغار رستا ہنو چتو رکنے واجہ نزانو دعا بکنے اللہ تعالیٰ کمک کن ہمیشہ اللہ کمک کن اللہ تعالیٰ میں حالات سرا حجبہ آج حالت ہماری کہ کارد بو استخان برسی یعنی انتہائی مردم سختی تا گرفتار بھی تو برسی. اور مولانا عبداللہ شہالدہ ای فلانی چوکی میں باجہ مہمانہ باغ کی تو کا اتاو کی نشتگا گر مدا میں ای زمانہ سورہ یاد قرآن مجھے اللہ تعالی حسن صوت داتا گا کراچی ہمیں سرباز گاہی نماز تو کا مقتدیان چیت کے جا میں گوٹے ہوا شبو خدایش طور سے کب تا آلیٹ شجا اندہ علمان کو پریش میں وضو پروشتا وضو گری پتہ بھی نماز کنے حمدہ اوالا من تنہا اتاق کی تحات ہوں مولانا ابراہیم دامنی رحمت اللہ علیہ پروبوشی رحمت اللہ مہمانہ برای پیشین مولانا عبداللہ روان بودے مدرسی اچھان دے آیا تگا شپا بین مہمانہ سواہ در کب شتا من ہم کسی نیستا اہل ایال دو اتاق کتن تو در توی من نشتا ہوں رو مدرسی نیستا فارغتو من اوالا برای ان تلاوت مسئلو کو تنہائی تا پوشت منی ہما اتاق نیمگا کہ مہمانان جاہیں یا بری ماں اطمینان تو کسی نہ تھا مہمان شتا ہم ازارے یا برام قرآن شریف وان اللہ چو آہستہ آہستہ آواز یہاں یا برام چار چیت کی چی حالی گر یہی بکائی بلند بو چک جرن سبحان اللہ مولانا محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ واضح پہ میں واقع بات اور سورہ یوسف بنا حفظہ یکی گو اجا یہ فلانی چوک میں والد صاحب نام ہے شی گوٹ واشن قرآن وانی واجہ گا بچلو بیا بوان یا وہاں قرآن مسور یوسف رکوی وان دعا خیر کو براہ ما ہر کسے بھی دیتی واجہ نامہ پچھے گئے میں سمار گئے طالب کہے دار یا کی نام لگے واجہ یا کی طالبی دنگ داتی تو طالبی ہے چی وان گئے فلان کتابہ صرف ناوے سی گئے جس دیکھو مسئلہ یہ جس دیکھو انو من لوٹو جس کے نو نقش ما بارا کھایا حروف جار یادا نہ ہمیر ہے نام نگری پہتے ہی مرد میں سمار مولویوں میں مجوس نہ کروں ادب کروں من طالبان رو تو ہمیں اس بھی غلاو طالب ہیں پچھے نام نگر ہے کہ ہم طالب ہیں نو ایبا للاستعانت سبحان اللہ استاد فرمائی یہ حرف با بسم اللہ ہے بمعنی استعانت طلب کمک کے لوٹے گئے پمشا حدیث آیا تھا ہر کارا با بسم اللہ شروع کرنے کل امر زیبان لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر ہر کار شائستی بغیر بسم اللہ آغاز بھی آ ناقص بھی نہ تمام بھی بسم اللہ یعنی با استعانت و کمک گرفتن از نیروی لا یزال و لم یزل الہی میں یہ کار شروع کرنا ورگ ورگ با بسم اللہ یکی وابدی اسی میں وابدی کے میں لوگا نائے بلوچی پاتی نائے دب پچے ماں ورگی نہیں دپی پچے وابدو کے جارو ہو چند جن ہم دا سواران تو ہمشی ورگا نائے در کرنے گا وہی میں نائے پچے ورے جنہیں اسی میں گوڑا گوشتے ہاں شمارا نگوشتے بلانی شمارا نگوشتے نائیان دپا بگیرے بسم اللہ بکنے ماں وشودی گن شما بسم اللہ نکتا ماں بری نا ہر کار با بسم اللہ. ہاں سورہ یہ آخری سورہ تھا حافظ کہا ہے حافظ ہے بوشی یہ سورہ آخری کمانا کی بوشی ہے ہاں دخانا ران بابا جاسی ہے مکھن چنکا ران ہاں کہ اللہ پاک دستور فرمائیں ما برا شما سواریان شمیں تابیدار کتا یہ بلائیں ہشتران جو کینی اس چکل کی مہار گیری تو پیتی یہ چار گئے ہوشتر ادبی ہاں کنڈاں سے علاقہ چار لاکان سے مرحلہ کا زمین سر آرام آرام نہیں دی ہمیں چکل کی چکلہ اشارے کا جاہز ہے یہ کیا مسخر کتا ہاں یہ بلاہیں خرانا یا بر لپوزا چو بجا لگتی بجا کہیں نہ ذکر اب جن کا ہاں سادی سادی اپا میں سا گوشتے گوشتے ان دو شاخ گاب گر خر داشتی ہیچ کس را نزد خود نگذاشتی گربه مسکین اگر پرداشتی تخم کنجشک از جہان برداشتی ولی اللہ چھو تو تابع کو تکم میں اس میں دستا آپ دیں دانے دیں کاہ دیں توارے کریں شکریہ نسی آیاں بیچارہ گا اللہ اسی میں مسخر کو تکم وقت کی فرمانی شماشان سرا کے سوار بھی حیوانانی سفر جنی چیو گشی وقت کی سوار بھی بسم اللہ بسم اللہ الذي سخر لنا هذا یا الحمد لله الذي سخر لنا هذا آیت ہمیں ہے خدا شکر بجا بیارے شانی مسخر کتا شما اختیارا میں اشتگا چند شان وجودا استفادے کی استفادے کی قرآن فرمانی کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ اللہ پاک اسپو قاطرو اولاغ پیدا کو تنگا شما سواریا و شما زینتا شما پوزدے و تا سوار بھی او دا گندل کو تنگا شوکو کو تنگا رنگی ترین گندل پوشتا بس دگا سوار بھو مرد کا ہے شیئے سواری یا پمشا امام اعظم کشی اپس پہن چکا خیر گوشت حرام ہے قاطر حرام ہے اپس ہم حرام ہیں بعض مذہب تو کہا حلال ہیں اپس صاحبہ نزدیک ہم حلال ہیں امام صاحب دلیل ہمیں آیت ہیں یا امتحان ہدایہ پاکستان میں درس ہوا میں پوچھتی ام درسان تغلب کو نہ کہ طالب تغلب کرنا ماں جائزین تغلب کو تب ہوئی تھی رفیقان دوستان یک رفیقی مختصر المعانی سوالان نوی سگا ایشی کو سی سوال من نویشتا داتا کاغذ کو گلیڑی کتا چو دوری داتا پھر آم خدا بچا ای سوالا یکی پر من بنویس من نویشتا دور داتا میں ناظر بچارا یکی ہے شاگرد بازتا سال من تو کام چارا نا چارا گی من دور دار سی ماں همین چو نمرک من گیبتا یا گیبتو ہم اکم زانتا گام آخرا دوستی مردمی ہنو آ ملکا پاکی نشتا ہم وانتگی ہم پاکی جاگا ہے دانشگاہ ہم آنگوریں کارک گوڑا دیکھ ایک سوال فقہی ہمیشہ ایک اپس گوشت امام اعظم شی حرام ہے شی دلیل چی ہے من یاد ہے نا میں شی وہ چٹی بھی نہیں سوں آو استاد گندی میں زرنگی کو استاد یا باس استاد ہی نتا عالم سبحان اللہ میں گو حضرات شاہ منگوا ہم آیت چی منگو بل پاکش گنا ہم درسانا ہم آیت کے بال خیلہ وال بغال دیم ترا چی مشتی وال حمیر ال ترکب ہوا پاک زان درند چی خدا تر خیر دے آتے محمد گا ٹوٹ گئی دلیل چی بنو اسی نے من نویش اس کو گا ای پم تگا لوبی جائز دین تگا لوب طالب علم نمبر کی دینا اذا من دبیرستان دانشگاہ یک دانشگاہ کہ من کو تو آسان بگیری ہے تو مشہور تو آسان بگیری ہے من گوڑے ای علم وانا نو کی دانشگاہ قبر در دو نو واشی وانا تی بل نمرے گران رئیس ادارے بھی معلمی بھی لیسانس گری کارشناسی ارشد گری شو پچ نہ رہا تے من شاگرد من گندو نوشتگی قابلیت من 20 تے 20 تک کم تے من ذات پاک کارشناسی ارشد قبول بودن دانشگاہ ہم دی ہتہ گام کے رئیسی یہ صوبی میں پشتا نماز کو بیچارہ خوشحال ہوں من جو اس کو چھوڑا شاگرد مجھے پاک قبول ان کار سن ارشاد دو رب تن ترقی کو دور رات کار من الحمدللہ رب سن جانی گوش کے شما میں یہ تو اور کی جنی چوکا نئی لیو انا کا انگور کا شن تو مہربانی کا ما پریشان ہے میں دانشگاہ دے پیغام پم مترا شما کردار تو پی دھوتر کو پریشان ما جوانان پریشان سپر چے من گو کہ سو کارن لے دی گزین شر رہ دکا آدھ گا چیئے کھل گا دویا کی ہمیں حراست رہ دکا پچھے درس وانا گا اس کو سو ما کہنی چھو ہی کاران ہن چھوٹے کار رہے مولانا عبدالحمید گونا آرو چی مولانا دستار کرد گونا خدای رحمت کنا دی مولانا قمر الدین ہم گونا رحمت اللہ من چوی متکلم بتو حبر کنو بتو میں حبر ہن چینا تھا کاغذ نوشت دا پی سر آمدہ کو چوما کرے ایک جوانا کار بندی غریباں انقلابیاں شہر رہا شوقا زد انقلاب نہ لوٹے ماہ نہ لوٹے شمع ڈولا والا انقلابیاں بیکار میں لکھ چکا رہا نوشتی ہم اب کاغذ میں نے شروع نوشت رہا دا کہ آغائے فلانی نام فلان کس ریاست جمہور رشید پہ نوشت پر مودان حق از کسی زائل نہ شود خلاص ٹھیک ہے خب ما شما کجا رستی میں بار کجا کوٹے با الباء للاستعانة بسم اللہ من اکار کنو بے کمک اللہ توحید محور ہے نا مشتی وہ مستعان ہم مستعین ہیں آواز حق با ما دروچ خدا کمک لوٹو کے کسی کے چنائی کمک لوٹے آنکھے اللہ اللہ یہ مرکز توحید ہیں نقطۂ توحیدی ہیں اللہ تعالیٰ میں ایمان اسلام مسلمانیہ توحیدی ایمان بکا چاہے شرک شائع بیا مار شمارا پاک بکا او مادرا دخترا خواہرا خوب یاد کرے کہ اصل الاصول توحید ہیں، شرکی اعتقاد در کنے غیر خدا اللہ ہر کاری نوتی اللہ ہی شر رکھا غیر از اللہ دے ہچ کس ہچی کو تن لکا سر سوزنے پر بشید دگران اختیار تو کانا ہے تفاصیل ہوتی جاگا ہاں برکتا توسل حقینا جائزینا جائزی امورا نسبت بسالحین ہچ کس انکار نہ کہیں ولی این نقطہ اصلین شب فاہم اے اللہ ہمارا ایمان صحیح ایمان راسخ و اسلام درست نصیب فرمائیں، عفت و حجب و حیاء پاک دامنی عطا فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد واهدنا وآل محمد، واهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا وخسارنا عمن ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم أسكننا الظلل وألبسنا الحلل، واجعلنا من الفائزين يوم الفزع الأكبر، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فروردگارا ایمان کامل الراسخ نصیب کا، اے اللہ قرآن و سنت فهمه گی آن سر عمل توفیق بده، ایمان به اصول دین فروع دین به توحید و نبوت و معاد و تمام ایمانیات نصیب فرمائیں، چو کفر شرک بدعات خرافات دور بدار. اے اللہ میں مردین و جنینانا جامعه پیر و جوانا تمام اقشار میں فرزندانا چک نماسل و ذریاتا مارا آنا مؤمنین مؤمنات کاملین قرار بده، قرآن وانگ فهم گئے تلاوت و قراءت توفیق بده، تا با آئی تلاوت ہمواریا ماوتی سینیانا منور کنے، ماوتی دلهای تاریک شدیا زنگ خوردیا سی قلب کنے، تاکہ ماوتی ایمان با قرآن تلاوت تازہ بکنے. اے اللہ مارا جزوتی بندگان مخلص و خالص قرار بده، مارا جزء امتیان مخصوص و شائسته جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار بدے. میں مشکلانا حل کا، میں بیماریانا شفا دے، میں اولادا صالح بکا، میں اولادانا اولاد صالح عطا فرمائیں. اے اللہ زندانیانا آزادی عطا فرمائیں، صاحب مشکلانی مشکلات آسان بفرمائیں، مریضیانا میں تمام بیمارانی یہ جمع اللہ بشفا کامل تبدیل بکا، تمام بیمارانی کے جمع انتظار دعا خیر دارا آنا شفا بدے. میں اہل محبتا کسانی کی بخاطر تو مارا دوست دارگا، کسانی کی ماں آنا بخاطر تو دوست دارگی، اے اللہ کسانی کی آنی احسان میں گردن آنی سرا سنگینی کا، آنی جانی مالی و دعائی امداد و احسان میں سرا بتگ و ہستے، اے اللہ مارا آیانا صحت و سلامت و عافیت عمر دراز با توفیق بندگی طاعت عطا فرمائیں. رمضان از ہمیں ما قبول بکا، میں اموات و مردگان و حق دارانا بدر مادران قبرانا نورانی کا، عذاب قبرہ تمام اموات مومنین مومناتا نجات دے. اللہم اغفر لامت سیدنا محمد، اللہم ارحم امت سیدنا محمد، اللہم تجاوزن امت سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم پروردگارا تمام امت صلی اللہ رحم و کرم رح بدے اس احسان آنا بکا اختلاف درگیریاں خانہ جنگیانا خون ریزیانا و جنگ و فسادانا بعاشتی و صلح مبدل کا اللہ سینیانا آئینے با صفائے محبت و صلح و عاشتی برادری و قوت قرار بدے و رحمت آئے ظاہری باطنی نازل بفرمائیں اللہ میں مسئولینا متوجہ کنک آنت وظائف در حق ملتا انجام بدے آن دلانا نسبت بما مہربان و شفیق قرار بدے و آنا توفیق خیر بدے توفیق اجراء عدالت اجتماعی عطا بفرمائیں خیلی از ایتی بندیاں مسئولا جما تقاضای دعا کتا اے اللہ میں دعایانا خیرین در حق آیاں قبول بفرمائیں چو کفار و مشرکین و استکبار و یہود و نصارائے ظلم و ستمہ ظالمانی ہر پہ میں مارا حفاظت کا مسلمین اہل ظلم اہل کفر اے اللہ ہدایتی مقدر ہدایت بدے آق قابل ہدایت نہ اہل کفر و اہل بدت و اہل فسق آنا بوتی جندہ گرفتار کا آنی تسلیحات نظامیاں با آن جندہ برگردے قدس عزیز آزاد کا اے اللہ چا چنگال پلید یہودہ بیت المقدس آزادی عطا کا حرمین شریفین حفاظت کا مارا قدس شریفین ہم مثل حرمین توفیق زیارت عطا بفرمائیں میں تمام مسلمین عالم خیر دنیا آخرتا اللہ مقدر و میسر کا یہ رمضان باقی ماندہ ایام تدارک و جبران با نیکی عمالہ توفیق بدے اے اللہ یہ مسجد تاتی بارگاہ پناہندہ یعنی دعانا در حقان جندہ ما و مسلمین عالم قبول بفرمائیں اے اللہ ہمارا قرآن و سنت علم نصیب کا میں لوگانا میں شہرانا میں روستا و آبادیانا بے علم دین و علم قرآن و فهم امور خیر دین دنیا یا اللہ روشنا منور بکا میں فرزندانا تمام مارا درستانا میں مراشد امورا الہام کا مارا وتی خیر دنیا و آخرت وانگے زانگے فہمگے توفیق عطا بفرمائیں میں عاقبت امورا بخیر کا اور موتا میں اے اللہ با اقرار شہادتین بکا کلمہ یا میں زبانہ نسرہ جاری کا سکرات برما آسان کا اے اللہ چ عذاب سکرات عذاب و قبر عذاب قیامت عذاب جہنم عذاب مارا حفاظت کا نجات دے مارا جنت الفردوس داخل کا یہ دعایان در حق تمام مسلمین مسلمات قبول بکا وتی عشق محبت وتی پاک حبیب محبت کثرت تلاوت قرآن کثرت خواندن درود و صلوات و سلام مارا ہموارا توفیق عطا فرمائیں وصلی اللهم وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک.